Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Hola, buenas noches, soy Axl Rose. Un saludo para Calimetal. Y como me tenía que elegir una canción y me sale del mondongo, pues Welcome to the Jungle. Benvinguts al programa. Bona nit, Joan. Marc. Bona nit i ben retrobat, Nando. Bona nit. Que feia un parell de setmanes que no apareixies, sí, que tenia... Mamon? Estava ocupadillo, cosetes a fer. Has vist? Tenim... Avui teníem l'Àxel Rose. L'Àxel Rose, aquí. L'Àxel Rose, la muchachada. És que portem ja 3 setmanes o 2 setmanes posant... Àxel al Puente Rose. Àxel Rose. Sí. Hola, soy Àxel Rose, otra vez. No, doncs... Però bueno. Per fi, en el programa d'avui... Acabem les peticions de la quedada d'Arcàngel. Sí? O sigui que avui, avui ja les liquidem. Tots podeu... els que no estàveu posats, avui hi estareu posats. Ens podeu... Ja podeu... Enviar més, per així la setmana que ve no tenir molta feina a fer, saps? No, però jo ja he pensat alguna coseta per no haver de... Començar a fer boca, no? Concerts que venen, festivals... Especiales. Sí, sí, algun que altre especial. I tampoc ens queda gaire, eh? Acabem Escolta, aquest mes ja no fem... i marxem de vacances. Especials... Merecides, merecides. Especials, cançons de 20 minuts. Ah, bueno... Caben 3. Així pugem 5. 3 a 4. Seria un què. Seria un què. Vale. Doncs el Welcome to the Jungle dels Guns N' Roses, de la bona època dels Guns, era una petició de la Cristina, i com la va fer, doncs encara que ens hagin demanat molts temes dels mateixos grups, nosaltres... Les peticions es posen totes. Les peticions no es poden obviar, perquè després ens deixen d'escoltar, tio. Exacte, exacte. I això no mola, eh? I bueno, de petició a petició i tiro per cantoca. Vinga. Vinga. En aquest cas, la del David, que ens demanava... Una mica de Dream Theater. Aquest... Aquest t'agrada més, ja, aquest m'agrada, aquest m'agrada. Del Drop of Train. Anem a escoltar-lo, perquè és llarguet el tema. Tira Doncs això era As I Am, un tema de l'àlbum Train of Thru del 2003, el que diuen més heavy sí, dels guapo. Progressius Dream Theater. Hola, yo soy John Petrucci, a mi me gusta. I like ja, it. Ja l'ha agafat, ja l'ha agafat. Ja ja, per cada cançó I, I like it. Doncs, curiositats. Tots els àlbums de Dream tenen alguna curiositat i és que aquest àlbum té 7 temes. Vale? Però és que mirem l'anterior que van editar, que era el Six Degrees of Inner Turbulence, sí. I en tenia 6. Però és que el que van editar després d'aquest és l'Octavarium i en té 8. Sí, però sempre hi ha un tema que dura 20 minuts, que és el que també s'ha de mirar. També. Però és que, a part, aquest tema, Las I Am, és el tema que obre l'àlbum, i si l'escoltem des del principi, comença amb l'acord final de l'últim tema del Six Degrees of Inner Turbulence. I això sí, passa amb tots. Paranoia. Això passa amb tots els discos. I el final del piano, In the Name of the Wood... Ja ho vam dir, nota. Això, una vegada. Això ja ho vam dir, però ho recordem. Per si vols empalmar els 3 discos sencers, no? Ai, sí, però saco. Tots els discos. Són boníssims, tio, aquests homes. I entre de poc comencen la mega gira. Mega gira, exactament. Segur que tornarà a passar per aquí. Sí, bueno, el que no recordo ara són els que els acompanyen, però no eren... Els vam mirar, tio. Sí, per això dic, ara no els recordo, ara ho mirarem. Vale. Ara ho mirarem. Mentrestant, seguim amb més peticions. Si aquesta ens la portava el David, doncs ara és el torn del Francisco, que ens demana un tema d'una banda sueca, power metalera, però que van començar practicant death metal, allò amb el nom de Necronomic. Que miedo, això l'agafa por. Necronomic. Van començar com un grup de death metal i després van veure, diu... Això va ser que no. Va ser que no, diu... Passem-nos al power, però sense oblidar les nostres arrels. Perquè, cony, si vam començar així, també no podem fer canvis radicals. Exacto. Passar de ser Lordi a passar luego a ser... Take that. Bisbal. A cada qual más mierda. Exacto. Doncs des del seu Gran Illusion del 2005, això és Cuts Like a Knife. Now I Cuts Like a Knife, així es diu el tema de Nocturnal Rites. Hola, soy John Lingivin. És que, a veure, aquí hay muchos. Aquesta no me l'esperava, mira, saps? Aquí, aquí no tendrá huevo de pronunciar el nombre. Aquí ens ha matat, eh? Sí, sí, sí. I una patralla en Xipotroica. Vale, ara sigues la vocalista del següent grup. So, por favor, di el nombre y apellido. Hola, soy... Sarapova? ¿Cómo que Sarapova? ¿Cómo que Sarapova? No. Slava Popova. Ah, vale. Coña. Pero bueno, he hecho un medley. ¡Sarapova! Así me ahorro la fonética. Tiene la lista. Slava Popova. Sarapova. Sarapova. Sarapova. Bueno, bueno, ¿a qué llamaban? Y al batería de Unidó, ¿eh? La batería de... A Yuri Ilyakovich. Bueno, su puta madre, el batería. Y bajo, me gusta el bajo. Buscando sí. bajista. Sí, o sigui, això ho diem, eh? Això ho diem. Els següents protagonistes... Exacte. Estan buscant baixista. Home, per tant, si tu ets un baixista i t'agrada el metal simfònic... I no te porta trasladat hasta Nueva Jersey... Que si t'agafen... Si t'agafen, cobraràs un pastor. Nueva York, bueno, van ser telones de Netwish, o sigui que... Opèrica. Operàtica. Operàtica. Doncs ja ho avisem des d'aquí, eh? Entreu escolta, a operàtica.com. Si se aneu, dieu que aneu de part de Calimeta, llavors us farà una entrevista especial. Ah, exactament. El que dèiem de la gira... Progressive Nation 2009 de Dream Theater. Ah, sí. Opet, Big Elf i Unexpect. Quasi són els troners. I per el que hem vist de moment a la seva pàgina web, no venen aquí. Només el més Bilbao, proper... Alcoveta. Bueno, venen al Coveta, però no venen acompanyat de tots. Exacte. Els altres. No és gira pròpia, sinó que és el festival Coveta Sonic. El que sí que us podeu desplaçar a París. Perquè sí que hi van i no, és potser jo... el que queda més a prop. No, però suposo que vindran, però principis... a veure si baixen una miqueta més. Principi de 2010, potser que estiguin per aquí, potser. Bueno, diuen que és només aquesta gira només la fan a finals d'aquest any. Sí? No la repeteixen més perquè vindran dels Estats Units. Si volen fer més o menys com el que fan amb el Sonisphere, que aniran ara de moment només per Europa, però que l'any vinent volen fer el recorregut per Europa i saltar als Estats Units, doncs es veu que aquesta gira començarà als Estats Units i d'allà, pum, pum, pum, pum, saltarà cap a Europa, tots junts. Doncs podien haver vingut al Sonisphere. Bueno, també. Sí, clar, però és que ja venen al Coveta. Racanós. Ja venen al Coveta, diu. I van venir l'any passat, a mitjans finals de l'any passat també van venir aquí a Badalona. Sempre, o sigui, sempre estan aquí. O sigui. Però si deuen ser com els Iron Maiden, deuen tenir una casa per aquí, no ens hem enterat. O sigui, a Badalona. Exacte. Doncs vinga, anem a escoltar una miqueta metal simfònic, que feia temps, diria jo, que no escoltàvem res cantat per una noia així amb clau Nightwish. Operàtica. Això va sortir de la pàgina Last.fm, sí, buscant semblances amb el grup de Taiwan. Aquells que t'agraden a tu. Aquells que m'agraden moltíssim a mi. Com es deien? Doncs Serafim. Serafim, això. Buscant artistes similares. I va sortir. Va sortir Operàtica. I això que anem a escoltar es diu Life Saving Flame. We'll be right back. Life Saving Flames amb la veu de la Slava Popova, impressiva. Slava Popova. Us pensàveu que anava a dir... Hola, soy Slava Popova. ja ho has dit. Ja ho has dit, exacte. No és perquè dices nazi. Me llaman Sarapova. Bueno, doncs deixem Operàtica i anem a una altra petició. Aquesta era un tema de relleno. Podríem... Sí, no? Tema que has trobat tu, que t'ha agradat... Tema de relleno, no? Exacte. Bueno, podria dir però novetat no... de l'any... És de l'any passat, el disco. Això no va sonar però, la setmana passada. Novetat per nosaltres. O què? Barón Rojo. No, va sonar fa dues setmanes, sí, em sembla. Però, sí, també, sí, però també és una petició. Hola, soy Barón Rojo. Otra vez, Cancino. La petició del Christian, que ens demanava precisament un tema, com estem xerrant de Barón Rojo, que es diu Cuerdas de Acero. I jo no sé a vosaltres, però a mi em recorda algun tema clàssic. Però és que no l'ubico, no l'ubico. Escoltem aquest Cuerdas de Acero de Barón Rojo. Sobre una nube de gritos Cuerdas de acero de Barón Rojo, una cançó, una cançó escrita per Armando de Castro. Per tant, no és versió de res. Una declaració a la seva guitarra, no? I tant, i tant. Ah, només que el riff s'assemblava una miqueta. A un riff de Queen. És que a mi em sonava i no ubicava tema, eh? Però no. És original d'ell. Sí, sí, sí. Jo dic que no sea un cover o algo. No, però que era original sí que ho sabíem. El que passa que totes les cançons sonen a algo. Sí, però aquesta a mi em sonava massa. Sempre començava a sonar molt el que deia Juana. Anava una mica a Queen. A mi em sonava molt. Doncs anem a una altra petició. En aquest cas, del Marc Guerra, una cançó una miqueta més durilla. Ens la porta a la banda Tirane, de Finlàndia. Una miqueta black metal amb aquest nom llarguíssim. Però el direm. Beneath the banner of the unholy Satan's cult. Collons. Toma ya. A cagar-la. Som-hi. Yeah. Això era Beneath the Banner of the Unholy Satan's Cult des de l'àlbum Symphonies of Infernality. Que canyeros, tio. De l'any 99. Aquests finlandesos no vegis com se desgasten, eh? No, com tots els finlandesos se desgasten. Una hòstia. Més o menys, sí. Hola, soy Blast Moore. Hola. Soy Blast Moore de Mordor. Blast Mordor. Doncs els Tirane, que el passat 2006 es van separar. Ojo, ojo que això és vocals, drums and guitars. Sí, sí, el tio, és polifacètic. És el número que està. Vosaltres recordeu a Dick Van Dyke, a Mary Poppins? Exacte. Igual. Pues, doncs semblant, una miqueta semblant. I per estrany que sembli, els següents protagonistes són nacionals, són els Dawn of Tears. Déu-n'hi-do. Bueno. Déu-n'hi-do. Són jovenets. Són bastant joves. Els dos àlbums que han tret fins al moment els podeu descarregar des de la seva pàgina web, totalment gratuïts, i recomano que ho feu perquè estan molt bé, molt bé, molt bé. Aquest és més fàcil. Hola, soy Alonso. Jota Alonso. No soy el de los coches. No soy el... Aquesta petició ens arriba a través del mail, tio. El mail està que no para. A petar. No para. Comença a funcionar. El Rubén ens demanava un tema dels Tears i aquí el posem. Echoes of Eternal Life. Vinga, i... Doncs això era Echoes of Eternal Life dels Dawn of Tears. Impressionant que això es faci també al nostre país, una música amb qualitat. Com, exacte. I a més no són espanyol res. O sigui, no... No sona gens. O sigui, hi ha molts grups, últimament. Estan sí, sortint... Estan sortint. Estan sortint grupillos... Té una qualitat de l'hòstia, això. Estan sortint grupillos que m'estan agradant molt, eh? Doncs els tios aquests han arribat a ser taloners de Dimmu Borgir, per exemple. Però també es nota la diferència que aquests grups ja no graven aquí, també. O sigui, es nota que graven fora... No, hi ha molts que graven aquí a Espanya, en algun estudi de Madrid o Barcelona o alguna localitat així, i després se'n van als Finnbox Studio de Finlàndia a masteritzar i tot. Exacte. El seu àlbum. Que ahí està la diferència. Hi ha algun tio que sàpiga bastant. Sí, però que sempre és el mateix, eh? Ja t'ho dic ara, o sigui, el productor... No és el productor de Slipknot i totes aquestes coses? O alguna rara? No sé, però és el productor d'un fotimer de bandes últimament. Hi ha un productor... Ara buscarem el nom. Ara buscarem el nom, perquè és que hi ha un productor finlandès que s'està forrant... És que ho vam estar mirant i em sembla que era... A costa de grups nacionals i... Un dels productors de Slipknot i coses d'aquestes... Segurament. Que té uns estudis allà que són l'hòstia. Els Finnbox Studio, a Finlàndia, a Helsinki. Els podria haver anat a visitar i no ho vaig fer. Mira. Hòstia, domino. Tornem-hi. És que jo ja ho vaig fer expressament per tornar-hi. Hay que volver siempre. I que remasteritzin les nostres entradetes a la ràdio, no? Exactament. Anem amb un tema que al nostre company Sergi li agradarà que el posem, perquè Rafa Bassa ha criticat molt aquest àlbum, el Frame, una novetat d'aquest 2009, ja els vam escoltar una vegada. Heavy metal progressiu procedent d'Itàlia. Itàlia, sí. Els DGM... que el Rafa Bassa i el tio que va fer la crítica al disc no li acaba de convèncer. Bueno, el Rafa Bassa ja saps com després és. Acabarà pujant un la nota, dia posa una cosa, després es fot una cervesa i després I posa després una altra diu, cosa. Doncs no està tan malament. Doncs anem a escoltar un altre tema i ja en vam escoltar un. Avui és el torn de Away, dels DGM. Així es diu el tema, Away, dels DGM. No sé per on sis de Déu, tio, a mi... Bueno, a mi perquè no ho sé, és que no ho sé, no ho sé. Jo sempre hem dit aquí, i sempre estem reivindicant, que no sabem com collons fan les crítiques. Les crítiques. No només les crítiques, sinó allò de... Està entre los 100 mejores guitarristas del mundo. Sí, també. No, no, això personal, és la conya, és el de sempre. Això és impersonal per tothom. Cadascú té un guitarrista, un cantant, un bateria, bueno, un agrupi. Anem a fer un descans, vale? Però antes... Però antes... Però antes, El clàssic de la setmana. Per cert, ja hem trobat com es diu el productor, eh? Mica Jusila. Aquest tio s'està fent d'or. Si entreu a micajusila.fi, després ja canviareu l'idioma anglès, perquè el finlandès és una mica xungo. Home, tio. Podreu veure tot el llistat dels àlbums que ha produït i ha masteritzat. Hola, soy Mica Jusila. Y estoy harto de producir artistas. Veniros a producir, que os voy a sacar este ligadillo. Bueno, va, doncs marxem amb una altra petició. Una petició del Jorge, ens arriba també a través del mail i ens ha demanat el tema Strater dels Kiss. Buah, que sí. Pues doncs des de l'any 74, des del seu àlbum debut, homònim. Classicor, eh? Anem a escoltar això, fem un petit descans i tornem tot seguit. Fins ara.